الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الدرس الرابع somo la nne katika kitabu chetu cha Al-Jadid, ikiwa ni kikazi chetu cha pili baada ya kumaliza kikazi cha kwanza. Anasema somo la nne anahitaji dhamira ya hum, na hum kama tulivyosoma kwa njia ya ubao, maana yake ni wao, lakini hii inatumika kwa wanaume wengi, wao. Kwa swali anasema aina ikhwanuka, wako wapi ndugu zako? Aina ikhwanuka, wako wapi ndugu zako? Ya Adnan, ewe Adnan. Adnan anaulizwa swali, mtu ambaye afahamiki. Adnan anasema ikhwani, ndugu zangu, dhahabu ila almaidani, wamekwenda uwanjani. Al-Maidan, uwanja. Sawa, wamekwenda uwanjani. Pia inatumika sana kwa kitabu hiki, kimetumika kwa maana ya uwanja wa mpira wa miguu, kama ilitumika kule uwanja wa nini, wa basket ball, unaitwaje? Ha? Alikora tu mpira sasa. Hicho kikapu. Uwanja wenyewe ukaitwaje? Dada, sivyo kabisa. Finaui. Aya, madha yaamaluna hunaka, kitu gani wanafanya huko? Kitu gani wanafanya huko? Sema humu wao yatamarranuna, wanapiga mazoezi. Wana mazoezi ya kujogging, kukimbia, kuchumaa, kufanya nini? Humu wao yatamarranuna ala al-la'ibi bil-kura, wanafanya mazoezi ya kucheza mpira. Wanafanya mazoezi ya kucheza mpira. Suala anasema wa hali yataakharuna hunaka, na je watachelewa huko? Wa hali, na je yataakharuna hunaka, watachelewa? Kwa nani anasema la, hapana. Hum sayauduna sa'ata al-khamisa, wao watarudi as-sa'ata al-khamisa war-rub'a, saa kumi na moja na robo masaan, jioni. Wao watarudi saa kumi na moja na robo jioni, kama saa inavyoonyesha hapo, as-sa'atul khamisa war-rub'a, saa kumi na moja na robo masaan, jioni. Anasema wamata yudhakiruna durusahum, wamata yudhakiruna durusahum, na muda gani wanajikumbusha masomo yao? Na muda gani wanakaa kujikumbusha masomo yao, wanayapitia na kuyakumbuka masomo yao? Sema hum yusalluna al-maghrib, wao wanaswali magharibi. Thumma yudhakiruna durusahum, kisha wanayakumbuka masomo yao, wanajikumbusha masomo yao. Anasema wa madha yaamaluna ba'da dhalika, dhamira inatumika, inaeleweka eh? Dhamira ya wengi wasiokuwepo wanaume. Na wanafanya kitu gani baada ya hapo? Anasema hum yataashawna, wanapata chakula cha usiku. Kwa kama kulikuwa yataasha, wanawake kawa watataasha, si ndio? Kwa hiyo hapo inakuwa yataashawna, wao wanapata chakula cha usiku. Wayashrabuna shaya, na wanakunywa chai. Thumma yatawadhauna, kisha wanachukua udhu. Wayusalluna liisha, naswali isha. Thumma yanamuna saata al-ashira, kisha wanalala saa nne. Kisha wanalala saa nne. Wamata yastayqidhuna, hizo swali anasema na muda gani wanaamka? wa mataa na muda gani yastaithibuna wanaamka. Maana tumeshasoma haya, tumeshasoma haya yote. Au kuna maana hujasoma bado? Tumeshasoma haya maneno. Wa mataa na muda gani yastaithibuna wanaamka. Hum wao yastaithibuna baada tului alfajr, wanaamka baada ya kuchomoza alfajiri. Fayaghtasiluna, wanaoga. Wayusalluna subha, thumma yaqrauna alqurana, kisha wanasoma Qurani. Thumma yufthiruna, wapata kifungua kinywa. Wayashrabuna shaya, na wanakunywa chai. Wayalbasuna malabisahum wayakhrujuna, wanavaa nguo zao na wanatoka. Kwa dhamira iliyotumika hapo ni dhamira ya hum, ambayo inakuwa katika formula ya design hiyo ambayo tumeisoma. Hiyo iko wazi kwa sababu tulishatolea maelezo ya kutosha ubaoni. Hapa chini kuna zoezi hapa, ametaja sentensi lakini wewe itabidi uingize kwenye hia, kwenye huma na kwenye humu. Hia, huma na humu. Tuko sawa eh? Sentensi zilivyo hizo. Kwa hiyo utaangalia ni fiilu mudhari au fiilu madhi sentensi uliopewa. Kama ni fiilu madhi, basi utaibadilisha kote kwenye fiilu madhi. Na kama ni fiilu mudhari, utaibadilisha kote kwenye fiilu mudhari. Ni kosa kubwa ukapewa sentensi ya fiilu madhi ukaibadilisha katika fiilu mudhari. Ni kosa. Kwa hiyo ndio angalia sentensi uliopewa ni ipi. Ni fiilu madhi au ni fiilu mudhari? Sawa eh? Na fiilu mudhari zote zinakuwa katika formula ya anaita. Yaani herufi yake ya mwanzo inaanza na nini? Na anaita zile. Lakini fiilu madhi zinaweza kuanza na herufi yoyote. Kwa hiyo kuwa nazo baki. Tayeb. Kwa hiyo mtafanya mazoezi. Ad-darsul khamis. Somo la tano. Yuko Nasir na Mansur. Nasir anauliza aina aamamuka, wako wapi baba zako wadogo? Aina aamamuka, wako wapi baba zako wadogo? Ya Mansur, ewe Mansur. Mansur anasema dhahabu, wamekwenda ila lifalati, msituni, wamekwenda kwenye msitu. Dhahabu ila lifalati, wamekwenda msituni. Madha yaamaluna fi lifalati, kitu gani wanafanya msituni? Kitu gani wanafanya huko msituni? Mansur anasema yasiduna tuyuran, wanawinda ndege. Yasiduna tuyuran, kwa yasidu, yasidani, yasiduna. Sawa eh? Yasiduna tuyuran, wanawinda ndege. Ukitaka upate mufrad ya maneno, yani mwanaume mmoja anakuaje maneno ambayo yanakuwa yana wau na nuni, ondosha wau na nuni. Kama yasiduna uwe itakuwa yasidu, yarjiuna itakuwa yarjiu. Sawa eh? Utapata ndio dhamira ya huwa hapo utaipata. Nadhani hiyo haina shida, inaeleweka. Kwa yasiduna tuyuran, wao wanawinda ndege. Mata yarjiuna, muda gani wanarudi? Sayarjiuna masaan, watarudi jioni. Watarudi jioni, maana watu wamekwenda kufanya kazi ya kuinda ndege. Wana bunduki hapa. Ndege wanaenda kwa bunduki? Nawinda kila ndege au ndege wanarudi? Hadi mbayoni. Sasa ukimchapa risasi huyo goyoni, ukimchapa ndege risasi tendewele, nafika pale hata kichwa ukioni wala mlingu. Sawa sawa. Tayeb. Kwa watarejea jioni, ahaluhum taghaddau, je wao safiru madhi inakuja taghaddau, sababu ya taghaddauna ilikuwa ni fiilu mudhari eh? Taghaddau fiilu madhi, je wao wamepata chakula cha mchana? Naam, ndio taghaddau wamepata chakula cha mchana. Washaribu shaya, na wamekunywa chai. Sharibu ni fiilu madhi sasa. Yashrabuna fiilu الضائع. سعي وشرب الشاي لون يكون شاي من أقول شيء أسبوعي نامي أبي بدر يقول شيء مشانا ندوك وندوك. أنا سمع ناصر أين إخوانك ikiwa wako huko wako wapi sasa ndugu zako wengine wa kiume wako wapi ndugu zako anasema ikhwani fil maidan ndugu zangu wako uwanjani eh wako kwenye uwanja madha ya'maluna hunaka ndugu gani wanafanya huko anasema yal'abuna wanacheza kama inavyoonekana hapo sasa huo si mchezo wa kandao mchezo gani huo Tengo chao kwa michura hivu. Wao wanacheza. Sawa, kwa mchezo wako wanacheza wa vijana. Anasema Nasif, mataa dhahabu ila maidani. Ndagani walikwenda uwanjani? Ndagani walikwenda uwanjani? Mansur anasema dhahabu swabahan. Walikwenda asubuhi. Dhahabu sabahani. Walikwenda asubuhi. Tuko sawa eh? Naam. Kwa hiyo hapo maandika pembeni al-auladu yal'abuna watoto wanacheza. Kwa sarri fil af'al al-atiya hasab adh-dhamair. Huwa aftara wa kharaja. Huma itakuwaje? Huma itakuwaje? Huwa labisa wa kharaja huma itakuwaje huma itakuwaje huwa kataba wa hafidha huma na huma itakuwaje huwa swada wa raja huwa taghadda wa raqada kwa sehemu ya pili ya mbili zaidi katika fiilu madhi mazoezi yake ya mbili zaidi katika fiilu madhi ingawa zoezi la kwanza michanganya fiilu madhi na fiilu mudhari kizoezi la pili ya mbili zaidi kwenye fiilu madhi طيب ili aya ni mazoezi ya kitabu zoezi langu sasa zoezi langu mimi maneno yote ambayo yapo katika fiilu madhi utayabadilisha kuwa ni fiilu mudhari kwa dhamira ile ile ilizokuwa kwenye fiilu madhi kama kwenye fiilu madhi umekuja kwenye uwingi uibadilishe kwa fiilu mudhari kwenye uwingi ule ule umeelewa kama umekuja dhahabu sana unawenge ibadilishie fiilu katika fiilu mudhari kwa mazoezi yatakuwa matatu sasa. Ni kitabu mawili na zoezi langu mimi litakuwa moja. Hivi itakuwa ni mazoezi matatu. Kwa kesho nahitaji nisaidishe. Hayo mazoezi kwa mimi fadhi. Na hebu mawapi sasa saisha. Hivi ambao tumesoma hapo. Hii ni ya kwanza sehemu ya mazoezi. Tatu na mawili juu na matano, si ndio? Katika masomo haya matano, katika fiilu madhi zote zipo kwenye. Sawa. Tukio tumbele na zote zingine na fiilu mudhari utaweza kufanya na fiilu madhi. Unabadilisha, lengo tujue unaweza kubadilisha. Hao wote ni familia. Kufanya mazoezi matatu tu. قالت اشياكم على نقل بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم